tilausvahvistusta ja ei ole se matkalippu. Joo, eli on ulostunut niin kuin toinen. Sieltä löytyy. Katsotaan, jos se on mennyt sinne. Moi, morjens. Kännykkää, jos pystyy auttaa sillä. Mitä? Pystyykö toisella kännykällä katsoa sen liikkuu? Mä katson siitä, kun äsken siihen, missä oli se teksti, mistä mä sanoin, että avaatte sen. Siitä mä näen sen. Mä saan siitä sen koodin. Siin, joo. Elikkä toi on, tässä, on tota, niin, niin, tässä oli semmoinen toisenlainen, missä on nyt tulosta lippu. Joo, mutta se ei toiminut. Joo. Mutta, se tota, ei toiminut. Sitten sen pitäisi tulla. Se ei auennut eikä toiminut, eli tämä. Tota, joo, eli toi ei ole lippu ollenkaan. Mut mä näen tästä tämän. No niin. Mä oon kaksi vai kolme, joo. Se ei auennut eikä tulosta suoraan tuosta eikä tuosta nuori aukasta. Noin. Olkaa hyvä. Seuraavana Espoo. Nesta, Espoo. The next stop, Espoo. Tarkko se ekonomi ja mun toinen nimi, niin mä oon ihan tyytyväinen.